ese gran pecador. Hay un montón de pecadores por ahí escondidos esta noche. Ramadan System. Barcelona Live. Ramadan System. Φυσικά παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις, όπως παρακολουθούν και οι γείτονές μας εμάς, παρακολουθούμε και εμείς τις δικές τους κινήσεις. Άρα ξέραμε, και αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο βασικό ερώτημα, ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφος. Mm-hmm. Το θέμα ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή στα ξημερώματα της Παρασκευής στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή στα όρια τέλος πάντων του ΦΥΡ, όπως έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, mm-hmm. ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων και μετά ακολούθησε μια ανατολική πορεία που λόγω του μεγέθους του σκάφους και όλων αυτών των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ήταν αργή. Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος βγήκε χτες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Α, είπε τα δικά του και για την κυβέρνηση, την πορεία κτλ. Κάποια στιγμή ετέθη πάλι ερώτηση με το πλοίο που είχαμε το Σαββατοκύριακο και απάντησε αυτό που είχε απαντήσει και την επόμενη μέρα του συμβάντος, ότι δηλαδή ο καιρός το πήρε και το έφερε. Εγώ το άκουσα την πρώτη μέρα, όλοι το ακούσαμε, λέμε τι ωραία μπαρούφα είναι αυτή και ποιος ο λόγος να τη λένε. Πάντα ψάχνουμε το γιατί να λέγεται αυτή η μπαρούφα και να ξεφτιλίζονται έτσι με τέτοια ευκολία αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν το είπε ένας, το έχουν πει πάρα πολύ. Σίγουρα θα το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέω μια φορά είναι, το είπα από λάθος, αλλά το συνεχίζει 4-5 μέρες μετά. Λέει ότι λόγω καιρικών συνθήκων μπήκε το πλοίο μέσα. Ότι ένα πλοίο με 5 μποφόρ, που όπως σωστά μέτρησε ο Τσίπρας και λέει ο άνεμος ήταν από την άλλη μεριά, δεν ήταν προς τη δική μας τη μεριά, να μια χρήσιμη συνεισφορά εδώ του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς λοιπόν αυτό το πλοίο, το οποίο είναι και πολύ βαρύ και δεν στρίβει και εύκολα και το πήρε ο αέρας και μπήκε μέσα στα νερά της υφαλοκρηπίδας και έχουμε αυτά τα θέματα. Και βγαίνουν και λένε, σοβαροί άνθρωποι κατά τα άλλα, οι οποίοι θα διαχειριστούν και κρίση. Σοβαρή, όχι αέρα. Εκτός αν πάλι τα αντιμετωπίζουν όλα έτσι, όπως και το 96 που έλεγε ο Σιμίτης και ο Πάγκαλος, ο αέρας πήρε τη σημαία, έτσι και τώρα έχουμε αέρα. Από ό,τι βλέπω και ακούω στο μετεωρολογικό δελτίο, έχει αέρα. Έχει αέρα σήμερα. Εδώ βέβαια έβγαλε ήλιο. Το πρωί έβρεχε. Ξανά σύννεφα βλέπω πάνω από το λιμάνι. Όμως, επειδή θα έχει αέρα σήμερα, να προσέξουμε λίγο και τα σύνορά μας. Επειδή έχει αέρα, η μετεωρολογική το λέει, κάτι παραπάνω ξέρει αυτή. Έχουν καταργηθεί κυβερνήσεις, στρατέοι, στρατοί και όλα τα άλλα, επειδή όλα είναι θέμα αέρα σε αυτόν τον τόπο. Κοπανιστού, όπως ξέρουμε όλοι, πιάνει. Έρχεται όμως ο συνάδελφος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και λέει σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά με αυτό το πλοίο που το πήρε ο αέρας. Έχουμε κανόνες εμπλοκής. Εάν έλθουν και τρυπήσουν στα χωρικά μας ύδατα, είμαστε αναγκασμένοι να ρίξουν καλώδιο, όπως φημολογείται ότι έκαναν προθέσεις και κάνουν έρευνες, δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή. Ποιος είπε ότι δεν κάναμε τίποτα? Μέσα σε μία μέρα, όπως μπήκε, βγήκε. Όπως μπήκε, βγήκε. Όπως μπήκε, βγήκε. Ποιος είπε ότι δεν κάναμε τίποτα? Μέσα σε μία μέρα, όπως μπήκε, βγήκε. Μίας βλακείας χίλιες έπονται. Ας σταθούμε σε αυτό που λέει ο Μπογδάνος. Όπως μπήκε, βγήκε. Μπήκε με αέρα, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγήκε με αέρα. Άρα αν μπήκε και βγήκε με αέρα, δεν κάναμε κάτι εμείς, γιατί ο αέρας το έβαλε, ο αέρας το έβγαλε. Άρα προς τι το πρώτο πληθυντικό, ότι εκεί τα έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε μπει και εμείς στη λογική τώρα, την μπαρούφα και τη βλακεία που λένε οι κυβερνητικοί, να την αναλύουμε για να αποδείξουμε τι ό,τι λένε μπαρούφες και βλακείες. Αυτονόητο. Αν δείτε δε και ποιοι είναι αυτοί οι κυβερνητικοί, εντελώς αυτονόητο. Όμως πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί το δούλεμα πάντα είναι ευκταίο και καλοδεχούμενο και επιβεβλημένο, αν δω και τις διαθέσεις του λαού. Αλλά καμιά φορά όταν ξεπερνάει τα όρια, έχει μια αξία να μένουμε λίγο σε αυτό. Μπήκε λοιπόν με αέρα, βγήκε με αέρα, ή εκτός αν ρυθμίζει η ελληνική κυβέρνηση τον αέρα. Οπότε αλλάζουν όλα εδώ, του μπάρουν τα πράγματα, μπαίνουμε σε μια άλλη ατραπό, πολλές λέξεις άγνωστες σήμερα, μονοπάτι δηλαδή. Οπότε μπράβο στην κυβέρνηση που καταφέρνει με τι, με ροστάτη, ντίμερ, τρίτη ξένη λέξη, ρυθμίζει τον αέρα και μπαίνουν και βγαίνουν τα πλοία. Είναι ένα καψόνι που κάνουμε δηλαδή στα τουρκικά πλοία, στα ερευνητικά. Θα ρυθμίζουμε την ένταση του ανέμου, τα μποφόρ, και έτσι θα τα μπαίνουν, βγάζουμε μέσα στα ελληνικά ύδατα. Ούτε και αυτό είναι λίγο σίγουρο, γιατί δεν έχει ανακηρυχθεί ΑΟΣ. Η φαλοκρηπίδα είναι κάτω, πείτε το από πάνω, διαλέγετε και παίρνετε. Όλα αυτά και κυρίως τα όσα γίνονται στη Μυτιλίνη Λέσβο θα μας απασχολήσουν και εμάς εδώ σήμερα. Απασχολούν όμως και τα πρωινάδικα, όπως είναι λογικό. Σήμερα το πρωί στον Sky ήταν ο Βίτσας και η Λιάνα Κανέλη. Μιλάει εκεί ο Βίτσας, δεν αντέχει Κανέλη δίπλα, ακούει διάφορα. Λέει αυτό που θέλει να πει και παρακολουθούμε έναν άλλο Βίτσα. Πέντε καλόπαιδα, πέντε καλόπαιδα, ναι. Κάθε φορά που τα κάνει χάλια η Νέα Δημοκρατία, μαζεύονται και ψάχνουν να βρουν πώς θα το σώσουν επικοινωνιακά. Τη μία είναι ο αέρας ή η επικοινωνία. Ο αέρας που έρχεται από την... που σπρώχνει το Ούρους Ρέις. Δεύτερο, η ΜΚΙΟ που του κόπηκε η χρηματοδότηση. Με τον αέρα τον έχετε επικαλεστεί και στο μάτι. Έλα, ηρεμήστε. Με τον αέρα θα έχετε όλοι σας καλά. Πόσο θα βοηθήσετε την άλλη φορά. Φυσάει ο άνεμος, όχι. Πόσο θα τη βοηθήσετε άλλο. Όσο τη βοηθάτε εσείς με τη δεξιά σας πολιτική. Λέει, εσείς με την αριστερή σας φραζολογία. Ειλικρινά σου λέω. Πάντα υποστήριξη. Ξέρετε, κυρία Κανέλη. Τον καμένο είχα συνεταιρό. Ξέρετε, κυρία Κανέλη. Το καμένο είχα συνεταιρό. Να τα ωραία για το Βίτσα. Η Βάρκιζα τέλος. Τελείωσε που έλεγε και ο Καλοχαιρέτας. Έτσι λοιπόν, Βάρκιζα τέλος. Πήγε η Κανέλη να πει αυτά που ήθελε να πει. Επειδή πετάχτηκε πάνω στον Βίτσα, άρχισε ο Βίτσας να λέει αυτό το πάρα πολύ ωραίο και πολύ μοντέρνο επιχείρημα πολιτικό, ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ, το ΚΚΕ εν ολίγης, να βαντάρει τη Νέα Δημοκρατία. Και πάντα, επειδή θύμισε η Κανέλη ότι ο αέρας χρησιμοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις και για διάφορους λόγους και για κάθε νόσο και για κάθε έγκλημα, όπως ήταν το μάτι, πάλι για αέρα μας λέγανε τότε, είχαν βάλει και κάτι δορυφόρους, ότι υπήρχαν διάφορα συστήματα πρωτόγνωρα. Πήγε να το κάνει λοιπόν αυτό η Κανέλη, το ΚΚΕ, στο πάνελ εκπροσωπείται από την Κανέλη, και αρχίζει ο Βίτσας να λέει ότι το ΚΚΕ πάντα βαντάρει τον Μητσοτάκη επειδή είπε η Κανέλη για τον αέρα. Ωραίο σκεπτικό. Και αμέσως μετά μίλησε ότι είναι φοβερή ενίσχυση προς την δεξιά. Και ορθώς του θυμίζει η Γιάννα Κανέλη ότι τον Καμένο επί 4,5 χρόνια μας τον είχε φέρει κάποιος. Αυτό που αποκαλείται αριστερά. Και μια χαρά ήταν μαζί. Κάνανε πάρα πολλά πράγματα με τις ακρότητες των ακροδεξιών του Καμένου. Οι μισοί από αυτούς έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μια απάντηση σε αυτά που λέει ο κύριος Βίτσας, επειδή δεν βλέπει τι ακριβώς ενίσχυση έχει κάνει ο ίδιος και το κόμμα του στην δεξιά και ακροδεξιά, είναι η κυρία Χρυσοβελώνη, η οποία, τη θυμόσαστε, από τους Καμένους έδωσε συνέντευξη, έχει προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τη Χρυσοβελώνη και όλους τους άλλους και μίλησε για αυτή την προσχώρηση. Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, κυρία Χρυσοβελώνη? Ναι, και εσείς θα πολύ καλά το μία δεξιά το τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Σκοπός μας λοιπόν είναι να αγκαλιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ενταχθούμε και εμείς μέσα σε αυτό το κόμμα, το πλέον διαβριμένο, δεν είναι όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, κυρία Χρυσοβελώνη, προέρχεστε από ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από τη δεξιά. Ναι. Βρίσκεται κοινά σημεία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Ένα κόμμα που μιλάει για την αριστερά και λέει ότι η κυβέρνηση ως μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζει πλέον και πρεσβεύει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς, οι οποίοι προερχόμαστε από τον χώρο της δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζει πλέον και πρεσβεύει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς. Μπράβο! Λέει εδώ η κυρία Χρυσοβελώνη, το ακούσαμε, δεν είναι μονταρισμένο, ότι αυτά που πρεσβεύουν οι δεξιοί πλέον τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κανένα διαχωριστικό. Μπορεί να προσχωρήσουν, αφού είναι και προοδευτική συμμαχία, δεν είναι σκέτο ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά δηλαδή, είναι και προοδευτική συμμαχία, οπότε μέσα χωράει τους δεξιούς. Μια χαρά σκεπτικό, πολύ ωραίο, είναι μια απάντηση στον κύριο Βίτσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Βίτσας ήταν αυτός που ως αναπληρωτής Αμίνης, υπουργός με υπουργό τον Καμένο, είχαν πάει κάτω στο Καστελόριζο και δίπλα ήταν και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γιατί ο Βίτσας ήταν και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ πριν να αναλάβει την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο των εθνικών μετώπων και της μία βάντας προς τη δεξιά και την άκρο δεξιά, είχε φωνάξει τότε και τον Ναζί βουλευτή, τον Κασιδιάρη τότε, και ήταν όλοι μαζί και βγάζαν τις φωτογραφίες στα σύνορα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Με το ποιος ευνοεί και ποιος δεν ευνοεί την δεξιά, επειδή έχει πέσει πολύ δάκρυ τώρα τελευταία για τη Μόρια. Όλοι οι βουλευτές πάνε επισκέψεις και όλα τα σιριζοτρόλ κλαίνε για τη Μόρια, για το κολαστήριο, όπως το είπε ο Τζανακόπουλος, θα το ακούσουμε στην πορεία, και για όσα, όλα αυτά που συμβαίνουν σε διάφορους τομείς, για την πρώτη κατοικία, επίσης πέφτει δάκρυ πάρα πολύ, και για άλλα θέματα, σαν να μην κυβέρνησαν επί 4-4,5 χρόνια. Να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό, να ακούσουμε μια παλιά δήλωση. Δείχνει, μας εισάγει στο θέμα. Μεταναστευτικό, προσφυγικό, τα όσα γίνονται στην Λέσβο κυρίως, στη Μυτιλήνη και στα υπόλοιπα νησιά, στα σύνορα της Ευρώπης, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, τα οποία επιτηρούνται και από πλοία του ΝΑΤΟ. Επίσης να μην το ξεχνάμε, γιατί ανήκουμε σε δύο συμμαχικούς σχηματισμούς, οι οποίοι προστατεύουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που βλέπουμε όλοι καθημερινά και που ζούνε και που ζούμε όλοι μας, γιατί όλο αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει. Να πάμε στην παλιά δήλωση του Αδόνιδος, επειδή είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα, να μας εισάγει στο θέμα. Εγώ θα πληρώσω, θα βρω 10 φίλους μας εφοπλιστάς πατριώτες, θα βάλουμε όλους τους μετανάστες πάνω στα πλοία και θα τους πάμε στη Σουηδία, του είναι Σουηδία. Στη Δανία, του είναι στη Νέα Υόρκη που είναι η έδρα της Σουηδία, του είναι, θα τους πάμε όλους εκεί. Αφού είναι τόσο μ***ες και θέλουν να έχουν όλους μετανάστες, θα τους πάμε στην έδρα του ΙΔΕ. Θα έλεγα, έχετε δίκιο, επειδή στην Ελλάδα κακοπερνούνε, τους βάζω τώρα στα πλοία και θα τους φέρνω στη Νέα Υόρκη να τους έχετε εκεί, να τους ταΐζετε, να τους δίνετε να πίουν, να περνάνε καλά, να τους έχετε και να τους κάνουν και αέρα, να τους έχετε τι καλύτερα θέλετε. Αυτά άμα γίνει πρωθυπουργός. Δεν έχει γίνει πρωθυπουργός, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι κάτω από τον πρωθυπουργό, γιατί δεν τα κάνει τώρα. Αυτά ήταν ωραία λόγια για να τσιμπάει το γνωστό ακροδεξιό κοινό, το οποίο είναι και μεγάλο σε αυτόν τον τόπο, σας το αναγνωρίζουμε, το οποίο είναι και αφελέστατο, είναι και λίγο έτσι μπρουτάλ και μπορεί να καταναλώσει άνετα ό,τι του σερβίρουν οι γνωστοί που υπάρχουν για αυτό το λόγο, για να σερβίρουν όλες αυτές τις παπάντζες, ειδικά για αυτά τα θέματα, πάντα κάτω από το μανδύα του εθνικού θέματος και των υπολείπων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, προφανώς στα νησιά, σε όλα τα νησιά της γραμμής, κυρίως Σάμος, Χίος, Λέρος, Μυτιλίνη, Λέσβος, διαλέγετε και παίρνετε. Βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι λογικό να συμβαίνουν όλα αυτά. Αποθήκη έχει γίνει, ειδικά η Μυτιλίνη, με απόφαση πολύ συγκεκριμένων φορέων και οργανισμών, πανεθνικών και συμμαχικών, που έχουν στηβάξει 20.000 στη Μόρια, 20.000 μπορεί και παραπάνω, ακούγα χτες 22.000, σε έναν συνοικισμό πρόχειρα φτιαγμένο που μπορεί να έχει φτιαχτεί για να φιλοξενήσει 2 με 2.500. Και είναι αυτή τη στιγμή 20-22. Μόνο η συνύπαρξη, είναι και διαφορετικές εθνότητες, μόνο η συνύπαρξη όλων αυτών, αν κάτσει και το σκεφτεί κανείς, καταλαβαίνει τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει εκεί. Μόνο τα σκουπίδια που μπορεί καθημερινά να καταναλώσουν αυτοί οι άνθρωποι, τους δίνουν κάποια φαγητά, τα κουτάλια, τα πλαστικά, όλα αυτά που πετάνε, τα ποτήρια. Μόνο αυτά που είναι τα 10 και 15 στη σειρά, δεν λέω για όλα τα υπόλοιπα. Λογικό, προχτές βγήκανε στον δρόμο να διεκδικήσουν ελευθερία, όπως φώναζαν. Και καλά κάνανε να διεκδικήσουν ελευθερία. Ελευθερία πρέπει να διεκδικήσουν μαζί τους και οι Μυτιλινοί, γιατί και για αυτούς είναι το ίδιο. Περνάνε άσχημα και οι Μυτιλινοί και οι Σαμιώτες και κανείς δεν θέλει να περνάνε άσχημα, καταπιέζονται πάρα πολύ, είναι λογικότατο, κανείς δεν είχε ετοιμαστεί για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για να λυθεί το θέμα, ξέρω ότι δεν είναι και εύκολο να ακουστούν σε μια τέτοια κατάσταση, δεν έχει κανείς καθαρά αυτιά, καθαρά μυαλά. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube, το έχουμε βάλει και εμείς στην Ελληνοφρένεια, στο site, το οποίο δείχνει τα προχθεσινά επεισόδια που ήταν μανάδες. Μουσουλμάνες, ναι, μανάδες μουσουλμάνες, με τα παιδιά μαζί είχαν πάει να διεκδικήσουν, τους την έπεσε η αστυνομία, τα ΜΑΤ, πέσανε τα κρυγόνα, βήχουνε, κάνουν όλα αυτά που συμβαίνουν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Πριν πάμε σε αυτό, θα ακούσουμε, θα πάρουμε μια ηχητική γεύση για να μπούμε κι άλλο στο κλίμα, αν μπορούμε να μπούμε εμείς εδώ από την ασφάλεια της πρωτεύουσας. Πριν πάμε σε αυτό, να ακούσουμε ένα ψαρά της περιοχής, ο οποίος τα βλέπει αλλιώς. Έρχεται αντιμέτωπος, είναι στη θάλασσα όλη μέρα. Έρχεται αντιμέτωπος με τις βάρκες που έρχονται και βλέπει τα μάτια όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι κυνηγημένοι είτε από βόμβες είτε από τη φτώχεια στις περιοχές όπου μένουν. Γιατί πολλοί ψάχνουν μόνο να βρουν τον πόλεμο, τον γκρεμισμένο σπίτι, τον σκοτωμένο, το τραυματισμένο παιδί με το κομμένο χέρι ή πόδι, για να το λυπηθούν. Και αυτός που ζει με στη φτώχεια σε άλλες χώρες που δεν έχει ακόμα πόλεμο ή που είχε πόλεμο πριν 10 χρόνια, όπως το Αφγανιστάν, σε παρόμοια μοίρα βρίσκεται. Και να ξέρουμε, θυμόμαστε, γνωρίζουμε ότι η φτώχεια σε διώχνει από τον τόπο σου. Δεν θες να φύγεις, όπως είχαν φύγει από εδώ οι δικοί μας, εξαιτίας της φτώχειας. Με άλλες συνθήκες, σε άλλες δεκαετίες. Αλλά η φτώχεια είναι αυτή που διώχνει, αναγκάζει τον κόσμο να φύγει, να πάει να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Ο στρατής λοιπόν Βαλιμιός Μυτιλινιός, ο οποίος τα βλέπει από μια άλλη οπτική. Κοιτάξτε, σε εμάς αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να γίνεται. Να πνίγεται ο κόσμος. Χιλιάδες έχουν πνίγει. Και αύριο και θα ξαναγίνει πάλι. Και θα συζητάμε για το αύριο, δεν θα λέμε για το σήμερα, για τα τέσσερα. Θέλω να πω ότι σαν Ευρώπη και σαν ανθρώπου έχουμε αποτύξει αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτοί, καταρχήν όλοι τους βλέπουν σαν πράγματα. Κανένας δεν μιλάει ότι αυτοί είναι άνθρωποι. Σήμερα πνίγηκαν τέσσερα μωρά, αύριο θα πνιγούν δέκα, θα θυμόμαστε τα δέκα. Είναι αμαρτία αυτό που γίνεται στον κόσμο. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Σας το λέω εγώ που το έχω ζήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμείς είμαστε εδώ, μπορεί να ήμασταν αλλού, να ήταν κάποιοι άλλοι. Το θέμα δεν είναι αν τα κάνει κάτω στρατής ή οποιοδήποτε στρατής. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό θα συνεχίζεται και το χρόνο πάλι ξανά θα βγω στην τηλεόραση και θα με ρωτάτε τα ίδια πράγματα. Γιατί σου λέω είναι χρόνια αυτό. Αυτό είναι κοροϊδία, είναι μπίζνα. Και εμείς μέσα στα θύματα είμαστε. Αυτό το τελευταίο νομίζω συμπυκνώνει όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Νομίζω υπάρχει αγανάκτηση από μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Αν το παρακολουθούσαν και οι ξένοι, ίσως και αυτοί αγανακτούσαν και οι άλλοι λαοί με όλα αυτά που βλέπουν. Γιατί δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις μωρά παιδιά μες στο κρύο, να μένουν σε σκηνές με χιόνια, με βροχή, χωρίς τουαλέτες, χωρίς φαγητό κανονικό, να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν μαχαίρια πάνω σε ανθρώπους, δεν ξέρεις τι είναι όλοι αυτοί που είναι εκεί. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ αρνητικά συναισθήματα. Είναι λογικό, κατανοητό. Το ζήτημα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα άλλο mood, εντελώς διαφορετικό. Δεν τα προβάλλουν αυτά. Ή αν τα προβάλλουν, προβάλλουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς εδώ τα προβάλλουμε, τα βλέπουμε στα δικά μας τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, τα ζούμε κιόλας. Τα ζουν οι νησιώτες που δεν ήταν καθόλου έτοιμοι για να ζήσουν όλο αυτό. Θα ακούσουμε από αυτό το βίντεο που σας είπα κάποια ηχητικά των επεισοδίων που συνέβησαν προχτές στην Μυτιλίνη. Azadi! This is breathing. Water, water! Water, water! Hey. Hey, doctor, you got some Bolanco, baby, doctor. You got a doctor. No. Κάποια ηχητικά, άντσι να μπούμε λίγο στο κλίμα. Ποια ακριβώς βοήθεια δέχεται η Ελλάδα επειδή βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, επειδή είναι μια στρατηγική επιλογή και βλέπω κάτι ποσοστά τρελά του ελληνικού λαού να θέλουν να μείνουμε στην Ευρώπη. Ποια βοήθεια δεχτήκαμε στην κρίση τη δική μας τη μνημονιακή και ποια βοήθεια δεχόμαστε τώρα σε αυτό το κομβικό θέμα που δεν έχει καταδεχθεί καμία χώρα να πάρει ούτε τα ασυνόδευτα παιδιά. Είναι 3.500-4.000, το έχει πει και ο νυν πρωθυπουργός, νομίζω το έλεγε ο προηγούμενος, και δεν δέχονται να πάρουν ούτε παιδιά από 50. Να πάρει κάθε πλούσια χώρα, πάμπλουτη χώρα, να πάρει από 50 παιδάκια, ακίνδυνα, 10 χρονών, 12 χρονών. Δεν θα κινδυνεύσουν και δεν θα αλλοιωθεί κανένας πολιτισμός της ΕΕ. Ούτε αυτό, ούτε τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Περνάνε πολύ ωραία, βλέπουν τι γίνεται στα δικά μας τα νησιά με Έλληνες και ξένους μαζί, να ταλαιπωρούνται, να είναι στην αποθήκη, στο σκουπιδότοπο και να μην κάνουν απολύτως τίποτε. Είναι στα όρια να συμβούνε και άλλα γεγονότα, γιατί έχει ξεμητήσει η ακροδεξιά και ο φασισμός σε αυτά τα νησιά. Βγαίνουν το βράδυ με κουκούλες και κάνουν έρευνες και δεν κάνει κανείς τίποτα για να. Επειδή πολλές φορές συζητάμε πώς εκτρέφεται το φαινόμενο του φασισμού, του μίσους, του ρατσισμού. Η απάντηση μεταξύ άλλων δίνεται και αυτό. Γιατί να ανεχόμαστε όλο αυτό και γιατί να είμαστε σε τέτοιους υπερεθνικούς οργανισμούς όταν σε πολύ βασικά θέματα ύπαρξης θέλετε, αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, όχι μόνο δεν προσφέρει η Ευρώπη, είναι αυτή που το δημιουργεί όλο αυτό. Η Μόρια δεν είναι δημιούργημα του Σαμαρά που το ανέχτηκε ο Τσίπρας και το ανέχεται και το έχει υπερμεγεθύνει ο Μητσοτάκης. Είναι και αυτό, αλλά είναι δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφυγες όλοι αυτοί με τα μάτια, τα παιδιά στην αγκαλιά που παίρνουν ένα σακίδιο και φεύγουν, είναι των πολέμων και της φτώχειας που φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτούς τους δημοκρατικούς, υπερεθνικούς, του δυτικού κόσμου πολιτισμένου, συμμαχικούς οργανισμούς. Απλές σκέψεις που αν δεν γίνουν τώρα, πότε θα γίνουν, γιατί φαίνεται πως η Ευρώπη, στην οποία είναι στρατηγική επιλογή, ξαναλέω από ό,τι βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις και τις κυβερνήσεις, να παραμείνουμε, πως αντιμετωπίζει όχι μόνο αυτούς τους ξένους, και τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους πολίτες, και πως περιφρουρεί τα σύνορά της, γιατί από εκεί είναι η κακή, και εδώ είναι η καλή, εδώ είναι το όριο του πολιτισμένου κόσμου, όπως λένε, πολιτισμένος κόσμος, σε αντίθεση με τους άλλους που είναι απολυτιστή. Ακόμη και αυτές τις ΜΚΟ που γίνεται τεράστιο θέμα και δρούνε όπως δρούνε, χωρίς να ξέρουμε τι, η Ευρώπη τις χρηματοδοτεί απευθείας. Όχι μέσω κράτους ελληνικού ή άλλου, απευθείας μέσω της Ευρώπης πάνε τα λεφτά σε αυτές τις ΜΚΟ με ένα ρόλο λίγο παράξενο, λίγο ύποπτο, όχι τώρα μόνο, στο προσφυγικό, χρόνια τώρα και από παλιά. Τι μπορεί να γίνει σε όλα αυτά? Νομίζω τα απλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Να κλείσουν όλα. Τώρα. Τώρα να κλείσουν όλα τα περίφημα hot spots, κέντρα υποδοχής, σε όλα τα νησιά όπου υπάρχουν. Να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί. Ούτε οι ίδιοι, ούτε οι εδώ. Κανείς δεν θέλει. Και είναι λογικό να μην θέλει 20.000 να στηβάζονται μέσα σε σκηνές σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Δεν δικαιούται κανένας άνθρωπος να το έχει αυτό. Να φύγουν, να πάνε στους προορισμούς που θέλουν. Να δοθούν τα απαραίτητα χαρτιά, να μπουν στα πλοία, να μπουν στα αεροπλάνα και να γίνει πια το πρόβλημα διεθνές. Γιατί όταν πάει το αεροπλάνο και δεν το αφήνουν να προσγειωθεί, όταν πάει το πλοίο και δεν το αφήνουν να ελιμενιστεί, τότε πια το θέμα από Μυτιλινιό γίνεται πανευρωπαϊκό, γίνεται ιταλικό, ισπανικό, αποκτά μια άλλη διάσταση και τότε ίσως θα αναγκαστούν να πάρουν κάποια μέτρα. Να καταργηθεί αυτό το περιβόητο Δουβλίνο και αν δεν καταργηθεί να αποχωρήσει αυτή η χώρα. Γιατί δεν αποχωρεί, δεν είναι λόγος να αποχωρήσει? Αυτή η μαζικότητα και η συλλογικότητα του υπερεθνικού οργανισμού και που πρέπει να υπακούμε σε αυτόν χρόνια τώρα. 5 χρόνια το κατηγορούν όλοι το Δουβλίνο, αλλά κανείς δεν το καταργεί. Θα καταργηθεί και βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν και να λένε το έχουμε θέσει ως θέμα και κάποτε θα γίνει. Να δοθούν αποζημιώσεις στους κατοίκους που έχουν υποστεί ζημιές, γιατί δεν είναι λογικό να συνυπάρχουν όλοι αυτοί εκεί. Όντως υπάρχουν ζημιές, που δεν φταίνε βεβαίως οι άνθρωποι κατατρεγμένοι, οι αδύναμοι, σε καμία περίπτωση. Αδύναμοι κατατρεγμένοι. Να μείνουν εδώ όσοι είναι να μείνουν, όσοι πρέπει και μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε. Καλό είναι, είναι ωραίο τα μικρά μουσουλμανάκια να μάθουν ελληνικά, να πάνε μετά στις χώρες τους, όπως όλα τα Βαλκάνια μιλάνε ελληνικά, να μιλάνε και ελληνικά στις άλλες χώρες, όταν και όποτε επικρατήσει η ειρήνη, με αγάπη να αποδεχτούν τους κανόνες εδώ, τους δικούς μας, εμείς τα δικά τους έθιμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αυτή η ανταλλαγή, η ζύμωση των πολιτισμών, σε λογικές δόσεις βεβαίως, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας. Απλές κινήσεις που δεν τολμάει αυτή η κυβέρνηση, δεν τόλμησε και οι προηγούμενοι να τις σκεφτούν καν. Ενώ ξέρουν ότι αυτό είναι το κανονικό. Όλα τα άλλα που λέει, θα πάμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε τα hot spot 10 χιλιόμετρα πιο εκεί και θα είναι και περιφρουρημένα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι κοροϊδία, κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν τολμάνε να σκεφτούν ή να υλοποιήσουν, να προτείνουν κάτι διαφορετικό. Γιατί η Ευρώπη πάνω απ' όλα, το ΝΑΤΟ πάνω απ' όλα, ο υπερεθνικός οργανισμός που ανήκουμε πάνω απ' όλα. Αυτή η Ευρώπη που έχει αυτά τα παιδιά. Αν δείτε και το σχετικό βίντεο, ηχητικά το οποίο ακούσαμε, είναι τα παιδιά που τρώνε τα δακρυγόνα, το λιγότερο κακό βέβαια που τους έχει βρει, έχουν φάει και βόμβες στο παρελθόν, που τρώνε όμως τα δακρυγόνα, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, υποτίθεται σε μια χώρα ελευθερίας. Γιατί η Μυτιλίνη είναι ευρωπαϊκό έδαφος, είναι ελληνικό έδαφος, με δημοκρατικό λαό, η Μυτιλίνη με παραδόσεις, μέχρι τουλάχιστον πρότινος, να συμβαίνουν όλα αυτά. Παράξενα και πολύ παράδοξα, πολύ μεγάλα θέματα, για να μπορέσει ο ανθρώπινος νους να βάλει τη λογική του και να χωνέψει και να ψάξει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα παιδικά μάτια, αυτοί οι άνθρωποι κατατρεγμένοι, δεν είναι ο εχθρός. Ακόμη και αν είναι οι τζιχαντιστές που λένε εκεί, βλέπω σε διάφορα site που τους έχει στείλει ο Ερντογάν για να επιτεθούν στη χώρα μας, ότι θα ερχόντουσαν έτσι αν ήταν οι τζιχαντιστές. Το πλοίο μπήκε και βγήκε Και εδώ οι καραγκιόζητες λέγανε για αέρα. Θα προτιμήσει ο τζιχαντιστής να μπει με τη βάρκα τη Σάπια και να περάσει όλο αυτό για να κάνει κακό στην Ελλάδα. Ό,τι μπαρούφα θες χτίζεται πάνω σε αυτό. Κατά μία άποψη είναι και λογικό. Παρόλα αυτά, όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν και προσπαθούμε τώρα εμείς εδώ να έχουμε με ψυχραιμία, βλέποντάς τα, ακούγοντάς τα, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο μόνος που δεν φταίει είναι αυτός. Είναι ο πρόσφυγας, ο μετανάστης. Υπάρχουν ευθύνες που αυτός είναι πρόσφυγας, αυτός είναι μετανάστης. Και αυτοί οι υπερεθνικοί οργανισμοί, καμία εμπιστοσύνη εμένα δεν μου γεννούν, είναι ικανοί ακόμη και εμάς, εμένα, εσάς που ακούτε, να μας κάνουν πρόσφυγες και μετανάστες όταν χρειαστεί και δεν θα νοιαστούν επίσης για κανέναν από όλους εμάς. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Τελειώνει το άσμα. Να ακούσουμε, μην να πάρουμε μια τζούρα ακόμη. Είναι ένα 7 λεπτό. Ο Καϊξής παλιό, το βάλαμε ως χαλί σε όλες αυτές τις σκέψεις. Δέκα δευτερόλεπτα, πολύ καλά που ακούσαμε. Και παίζει από κάτω τραγούδι, μια πολύ ωραία εκτέλεση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με σκέψεις διάφορες, ανάκατες και με αφορμή όλα αυτά που βλέπουμε, παρακολουθούμε και ζούμε. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι λογικός και νουνεχής και ψύχρεμος με όλα αυτά που γίνονται κυρίως στην Μυτιλίνη. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε, μοιραστείτε τα δικά σας. radio@parapolitika.gr το mail. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Το πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε σε λίγο. Τελικά δεν μπορώ να πω ότι ο Μπογδάνος δεν είναι Ρουφιάνος. Γιατί, εγώ το λέω. Να το λες εσύ, είναι Ρουφιάνος. Και πολύ μάλιστα. Πώς προέκυψε αυτό, δεν κατάλαβα. Θέλω, άμα είναι κάτι να λέμε, να το στηρίζουμε κάπως. Άκουσα λίγο την εκπομπή του. Σιγά μην υποστώ αυτό το μαρτύριο. Όχι. Όχι, όχι, λίγο έπρεπε. Σας συμβούλευσε να βάλετε σκόρδα. Σας ματιάσει καλέ, σας συμπαθεί. Θα βάλουμε σκόρδα. Γιατί να μην βάλουμε το βρακί μας ανάποδα. Ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι οι ραφές από μέσα. Αυτό ισχύει μόνο άμα το βρακί είναι laser cut και δεν έχει ραφές. Άμα το άλλο ραφές ανάποδα θα στεναχωράει. Δεν είναι σωστό. Δεν είπαμε να στενοχωρεί κιόλας. Ναι. Καλώς ήρθατε στον Πειραιά, είμαι παλιός ακροατής. Έτυχε σήμερα και σύνδεσα ακούω από κονσέρβα να είμαι άρρωστος με γρήπη και κάθισα να ακούσω και τον κύριο που είναι πριν. Πάλι καλά που είστε άρρωστος, πείτε μου. Τον αξιότιμο βουλευτή που τον έστειλε το κυρίαρχος λαός. Καλά, είπαμε και να λέμε καμιά μαλακή και να περνάει η ώρα, το παρακάνατε και εσείς με το καλημέρα. Λοιπόν, πείτε ακριβώς, μου. Ακριβώς. Να πούμε το εξής, ότι παρέλασαν Αμερικανοτσολιάδες, παρέλασαν τον λόμπι των Αμερικάνων, παρέλασαν κάποιοι που τα βάζαν τάχα με τους Ρώσους, αλλά την ουσία δεν ήταν αυτό το θέμα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρώτον για το ζήτημα των Αγία Σοφιά στην την πόλη να πάρουμε και τα τραγούδια που χρησιμοποίησε στην εκπομπή του. Αυτά είναι μέρος της λαϊκής μας παράδοσης. Αν κάποιοι μέσα από αυτά τα τραγούδια οραματίζονται να ξεσηκωθούμε να πάρουμε την πόλη, να φτάσουμε στην κόκκινη μηλιά, θα μας οδηγήσουν εκεί που οδηγήθηκαμε πριν 100 ακριβώς χρόνια. Και το δεύτερο, για κάποιους που οραματίζονται ασφάλεια με τους Αμερικανούς που είναι στην Αλεξανδρούπολη, να τους θυμίσω ότι τότε στη Σμύρνη, τα πλοία των Αμερικανών και των άλλων συμμάχων σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, ήταν έξω από τον κόλπο της Σμύρνης και παρακολουθούσαν τη σφαγή. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Μην μετά από 100 χρόνια ξαναγυρνάμε πάλι στα ίδια. Πολύ ωραίο αυτό με τον Μπογδάνο που κάνατε με το iMac, με τις φωνές, να το κάνετε και για άλλους. Θέλω να πω, είναι πολύ καλό τελικά που ο Μπογδάνος θα είναι μια ώρα πριν από εσάς. Γιατί τουλάχιστον ό,τι μαλακίες λέει, θα μπορέσετε εσείς να τις διορθώνετε ώστε να μείνει πριν το μεσημέρι στον κόσμο η σωστή ιδέα και αντίληψη των γεγονότων. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχαμε. Ας πούμε να ακούμε τον Μπογδάνο, να ακούμε τι λέει. Όχι τι λέει, αλλά για τον ακροατή θα λέει τις βλακίες, θα ακούει μετά τη σωστή. Α, εννοείς μετά θα καθαρίσουμε τα αυτιά, σωστό. Ακριβώς έτσι. Ρε Αποστόλη, άκουσα χτες τη χτεσινή, τώρα την ακούγα πριν, τη χτεσινή εκπομπή του Δεν είναι Ρουφιάνου. Τι παραλήρημα αντισοβιετικό ήταν αυτό όταν ξεκίνησε. Πήρα χαμπάρι ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν χρειάζεται να χτυπιούνται. Τι προπαγάνδα της δεκαετίας του 50. Απορώ ποιοι τον ακούν αυτόν τον άνθρωπο και τον πιστεύουν και τον έχουν βάλει και στο κοινοβούλιο. Και κάτι ακόμα, κάτι μου θύμιζε ένα παραλήρημα τρελό. Τι ήταν αυτό, τι μου θύμιζε. Καταρχήν Τράγκας, σαν να άκουγες τον Τράγκα. Και δεύτερον μετά, θυμάσαι στην ταινία Good Morning Vietnam που διώξανε τον εκφωνητή που έκανε έτσι ωραίο πρόγραμμα και βάλανε ένα βλαμμένο συντηρητικό που έβαζε πόλκα. Αυτό το πράγμα μου θύμισε. Τράγκα και αυτόν τον βλάκα, τον Αμερικάνο. Τι κακό συνδυασμός. Ποιοι τον ακούν αυτόν τον άνθρωπο. Άντε, γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω στη Χαλκίδα. Δεν έχεις ανακοινώσει σε ποιο μαγαζί θα εμφανιστείς. Στο Οδός Ονείρων. Οδός Ονείρων. Ναι. Άντε, να το δω, να το κλείσουμε καμιά θέση. Οδός Ονείρων 14 Φλεβάρι. Οδός Ονείρων 14 Φλεβάρι, την ώρα των, την μέρα των ερωτευμένων. Έτσι, όταν γιόταζαν οι άλλοι. Όταν γιόταζαν οι άλλοι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, ρε, εγώ είμαι, τι κάνει. Έλα, εσύ είσαι. Έλα, ναι, καλά. Καλά, δεν ήξερε εσύ. Έλα, με ξέρει ποιο είμαι. Τέλος πάντων, τι θέλω να σε πω τώρα. Καλά, είχε αλλαγή ο Μπογδάντος πριν από εσά. Εξαιρετικό δεν είναι. Το... Μαγεία θα έλεγα. Το, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το εξώδικο ακυρώθηκε. Ναι, βέβαια ακυρώθηκε. Αφού είπαμε ότι δεν είναι Ρουφιάνος, κάναμε αποκατάσταση. Δεν είναι Ρουφιάνος, τέλος. Μία συμβουλή και τέλος, κλείνω. Ανοίξε διαδικτυακό ραδιόφωνο, YouTube, μόνοι σα και να μην κρέμεσαι από τα μπιπ κανενό. Και ποιο θα πληρώνει τον νίκη, ρε, μα... εσύ. Ποιο αυτό. 1-0. Και ποιος θα πληρώνει τον νίκη, ρε μαλάκα, εσύ. Ποιος αυτός. 2-0. Και ποιος θα πληρώνει τον νίκη, ρε μαλάκα, εσύ. Αυτός. 3-1. Κατάλαβε ποιος είμαι τώρα. Όχι. Έλα, ρε. 2-1 από Θεσσαλονίκη. Άμπα. Don't leave me, Mrs. Merkel. Don't leave me, Mrs. Merkel. En la maestra vida camara. Se baila con la fiebre del humor. Un signo que Santiago pese a todo está respirando. Δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Respira con la gana de bailar. Respira con la gana de luchar. Se está transformando. Η ανάκαμψη της οικονομίας όταν θα έρθει θα πρέπει να αφορά τους λίγους προνομιούχους που βρίσκονται κοντά στα συστήματα εξουσίας. Και νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Μια επιχειρηματική ελίτ, εν πολλής κρατικοδίαιτη, εκμεταλλευόμενη πελατειακές σχέσεις με την εκάστοτε εξουσία. Ας του γνωρίσουμε ειλικρίνεια τουλάχιστον, αφού δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέχρι στιγμής κάτι άλλο. Ακάλες φωτογραφίες στις διακοπές που κάνει και σωστή επικοινωνιακή τακτική. Ας του αναγνωρίσουμε και ένα τρίτο που είναι η. Ειλικρίνεια, να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Με ένα κουτί σιροπιαστά γλυκά Ανατολής γύρισε από τη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποίησε επιτυχή επίσκεψη. Αλαχμάν ηχενμπίρ, αλαραπίγια, ελαχμούρ ελισχορέλ, ελεχμπάρ ελαλαχμάτ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Μαζί με τα σιροπιαστά γλυκά έφερε και τον Υπουργό Άδωνη που τον συνόδευε. Όλο και καλύτερα εξελίσσεται το μεταναστευτικό θέμα στην πατρίδα μας. Η καθημερινή βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αρμόδιο υπουργό Νότι Μηταράκη, ο οποίος αποτελεί εγγύηση επιτυχίας για κάθε δύσκολο θέμα. Καλά είναι στην υγεία του ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός κινδύνευσε χθες ενώ έκανε κανό στα ανοιχτά της Μυτιλίνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και για άγνωστο λόγο, ενώ κοπηλατούσε έπεσε πάνω στο πλωτό φράγμα που έχει τοποθετηθεί για την αποτροπή εισόδου προσφύγων στην πατρίδα μας. Ο κύριος Παπανδρέου, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε μπλεγμένος στο δίχτυ και σπαρταρούσε σαν τζιπούρα, καλώντας σε βοήθεια. Μετά από 3 ώρες, άνδρες του λιμενικού έφτασαν στο σημείο και απελευθέρωσαν τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος και τους ευχαρίστησε. Το περιοδικό «Προς τη Νίκη» θα μοιράζεται κάθε εβδομάδα στους μαθητές του Δημοτικού. Την απόφαση αυτή έλαβε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου, όπως είπε, οι μικροί μαθητές να μπουν στο δρόμο του Θεού. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι μέρος σειράς αποφάσεων για τον εκχριστιανισμό της εκπαίδευσης. Άλλες σχετικές αποφάσεις που αναμένονται είναι η καθιέρωση της ποδιάς στα 30 εκατοστά από το έδαφος, οι αποβολές για την μακριά κόμη των αγοριών και η επαναφορά του νόμου 4.000 περί τετυμποϊσμού. Η λύση του Συμφωνιού τελικά επελέγει για τη νέα πλατεία Ομονίας σύμφωνα με τα σχέδια που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η λύση αυτή προκρίθηκε προκειμένου να συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα στις μέρες με έντονη βροχόπτωση, αλλά και τις σαμπάνιες και τις μπύρες που θα ανοίγονται στους πανηγυρισμούς οπαδών ομάδων. Τηλεοπτική εμφάνιση έκπληξη αναμένεται να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στο MasterChef ως παίκτης προκειμένου να κερδίσει την πολυπόθητη ποδιά. Πηγές του τηλεπαιχνιδιού αναφέρουν ότι ο υπουργός θα μαγειρέψει τραχανότο, πασπαλισμένο με κοκορέτσι και γαρνιρισμένο με σαρδέλες. Καιρός, τον κακό σου. Μηνύματα ακροατών. Αυτοί οι μάστιγα, οι ακροατές. Όχι όλοι, αλλά μεγάλη μερίδα. Διαβάζω εδώ το Γιώργο. Είναι γεγονός ότι το κλάμα των αριστερών για τους μετανάστες έχει όνομα. ΜΚΟ. Τρία θαυμαστικά. Είναι τυχαίο που θεωρείτε όσους αντιδρούν ακροδεξιούς. Θα σας κοπεί η μάσα, μάλλον, και ψάχνετε αντανακλαστικά. Τώρα που κουλεύω. Τελικά είσαστε όντως αιμονικοί, επειδή χάνετε τον μελλοντικό στρατό σας που είναι οι μετανάστες. Συνεχίστε την Μπογδανιάδα σας. Λοιπόν, και συνεχίστε να στοχοποιείτε τους αντιπάλους σας. Όλα μαζί τα έχει βάλει ο Γιώργος. Η μάστιγα αυτή που λέμε των ακροατών. Και σε δύο-τρία να απαντήσουμε, γιατί έχει μια αξία. Είναι τυχαίο, λέω, που θεωρείτε όσους αντιδρούν ακροδεξιούς. Όχι, δεν το έχεις καταλάβει καλά. Δεν θεωρούμε, εγώ που μίλαγα πριν, όλους αυτούς που αντιδρούν ακροδεξιούς. Αναφέρομαι στους ακροδεξιούς που αντιδρούν. Προφανώς το σύνολο των κατοίκων της Μυτιλίνης δεν είναι ακροδεξί. Μιλούσα για αυτούς που βάζουν τις κουκούλες και πάνε και κάνουν έρευνες στα σπίτια, γιατί έχουμε τα τελευταία 2-3 βράδια γίνονται κάτι τέτοια, που είναι φασισταριά του κερατά, κανονικά δηλαδή. Οι υπόλοιποι κάτοικοι άνθρωποι διαμαρτύρονται για αυτό που βλέπουν στη Μόρια. Δεν είναι ακροδεξί. Και εγώ διαμαρτύρομαι για αυτό που γίνεται στη Μόρια. Δεν είμαι ακροδεξιός. Υπάρχει όμως μια διαφορά που δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και ο πρόσφυγας, και εγώ, και ο φασίστας, θέλουμε και οι τρεις να φύγει ο πρόσφυγας από τη Μυτιλίνη, να μην είναι εκεί. Για διαφορετικούς όμως λόγους. Εγώ δεν βλέπω ως εχθρό τον πρόσφυγα. Ως κατατρεγμένο τον βλέπω, ως αδύναμο, και δεν είναι συνθήκες ζωής για αυτόν. Να πάει εκεί που θέλει, αφού δεν μπορεί να είναι στην πατρίδα του λόγω των πολέμων που κάνουν οι άλλοι. Ο φασίστας βλέπει ως εχθρό αυτόν, τον πρόσφυγα. Δεν βλέπει παραπάνω. Ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες χώρες, κάποια συμφέροντα, ο καπιταλισμός, όπως λέμε, που πάντα έτσι προχωράει, τα κάνει όλα αυτά. Αν δεν μπορείς να τα διακρίνεις όλα αυτά, δεν μπορείς να διακρίνεις και άλλα και άλλα. Λέει μετά, θα σας κοπεί η μάσα. Τη μάσα από τις ΜΚΟ, εγώ τις κατηγορώ τις ΜΚΟ, και υπάρχει μεγάλη μερίδα από την αριστερά που κατηγορεί τις ΜΚΟ πριν καν οι ΜΚΟ ανακατευθούν με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και όπως λέει εδώ μετά, τελικά είσαστε όντως αιμονικοί, επειδή χάνετε τον μελλοντικό στρατό σας που είναι μετανάστες. Τι στρατός, τι να τον κάνεις, θέλουν να φύγουν αυτοί, δεν τους θέλει κανείς αυτούς. Για στρατό, όπως το φαντάζεσαι εσύ. Στις ελληνικές δυνάμεις ελπίζουμε, στον Έλληνα λαό, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν στοχοποιούμε, η Μπογδανιάδα δεν έχω καταλάβει που κολλάει πραγματικά, και δεν στοχοποιούμε, όπως λες, τους αντιπάλους. Δεν είναι εκπομπή, είναι εδώ. Λέει κάποια πράγματα και στοχοποιεί τη βλακεία κυρίως. Τη βλακεία, τον ρατσισμό, τον φασισμό και τον μισανθρωπισμό. Αυτά, ναι, τα στοχοποιούμε. Αν νιώθεις ότι ανήκεις εκεί, μάλλον σε έχουμε στοχοποιήσει και σένα. Ναι. Παρακαλώ, τη Δεσποινίδα Ειρήνη. Σε 10 λεπτά μπορούμε. Όχι, μπορώ να τις μπορείτε να μην σας ενοχλώ, να τις μεταφέρετε το ότι είμαι η κυρία από την Πάτρα που εμίλησαμε. Να πει κάτι στον κύριο Τράγκα. Α, τι να πει. Να πει ότι είναι πάρα πολύ καλός, ότι τον αγαπάω, τον λατρεύω και τον παρακολουθώ από τότε που ζούσε η μαμά του. Α, καλά. Και, όχι, χρυσό μου, πήγαινε κάθε βράδυ και τις έκανε παρέα και μετά πήγαινε σπίτι του. Πήγαινε μία ώρα πριν και καθόταν. Έχω τον παρακολουθώ χρόνια. Τέλος πάντων, πρώτη φορά. Κατάλαβα. Μπράβο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ακοής. Ακούτε καλά, έτσι. Λέτε να μην ακούω. Επειδή λέτε την ωραία εκπομπή, γι' αυτό. Ναι, ακούω κάθε μέρα, όχι καλά. Και τώρα ακούω τα παραπολιτικά από την πρωινή εκπομπή. Και το απόγευμα στις 5 και το βράδυ κρέμομαι στο στόμα του, γιατί αυτά είναι πολύ πατριώτης και τον αγαπάω για τον πατριωτισμό του. Α, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα, λογικό. Και είναι και ευγενής. Μ' αρέσει. Κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση, μια και σα πέτυχα. Κάνουμε ένα γκάλωπ, μια δημοσκόπηση μικρή. Αυτή η καινούργια εκπομπή που έχουμε φέρει η Ελληνοφρένεια, πώς σας φαίνεται? Ε, Καλή. Αλλά πιο πολύ είναι οι άλλοι, αυτές που παρακολουθούν. Οι άλλοι είναι, ναι. Δεν σας ενοχλεί που δεν είναι τόσο πατριώτες, μάλλον? Όχι. Δεν την παρακολουθώ, για να σου είμαι ειλικρινή. Σπάνια την παρακολουθώ. Άρα τι καλή, για όλες μου λέτε καλή και δεν τις παρακολουθείτε. Τι είναι αυτό? Φρένια, από τη λέξη και μόνον. Ναι. Δεν μ' αρέσει η λέξη. Ναι, αλλά έχει το Έλληνας μέσα. Αποδελφικό έψιλον. Δηλαδή δεν ξέρω, μήπως. Πόσες εκπομπές έχουν μέσα το συνθετικό του Έλληνα? Πρόσεξε, αγάπη μου, θα καθίσω και θα το παρακολουθήσω και μετά με παίρνεις και τα λέμε. Έγινε. Θέλω να σου πω, μ' αρέσει που λέει, όχι μακριά από κοντά μου, δεν έχω και όλους τους ζαχαρούλιδες περαστικά και ωραία και ενημερώνει για τα φάρμακα, για το πρόσωπο. Για... Ναι. Μ' αρέσει, αφού σου λέω, μ' αρέσει. Όχι μόνο τους ζαχαρούλιδες και τους τοξότες και τους ναΐτες, όλους. Έλα, χρυσό μου, με κοροϊδεύεις. Όχι, για τα λέει όλα. Λοιπόν, χάρηκα. Να σου πω κάτι άλλο θέλω να σου πω. Όχι, άντε πάλι, αφού όλα τα θέτει και δεν λέει για την παλιά εποχή, το 12, το 13, οι Τούρκοι τι κάνανε που διώξαν τους Μικρασιάτες και όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας, γιατί εχθές χειροτονήθηκε εδώ στην Πάτρα, στη Μητρόπολη, ένας από τον Παρθολομαίο ήρθε εδώ και χειροτονήθηκε από τον Χρυσόστομο και είπε ότι οι Πατριαρχείο περνάνε πολύ δύσκολα, τους πιέζουν πάρα πολύ. Να σας κάνω, ναι, κατάλαβα, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή πατήσατε την Πάτρα, εσείς εκεί στην Πάτρα δεν έχετε προβλήματα που ο δήμαρχος είναι κομμουνιστής? Ω, καλά, άστα, ούτε τον παρακολουθώ, Χρυσό μου, ούτε τον παρακολουθώ. Δεν έχει πάει την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω? Χρυσό μου, δεν τον παρακολουθώ. Εγώ είμαι δεξιότατη. Α, γιατί δεν μου το είπατε από την αρχή να καταλάβω? Ναι, και. Ναι, και ο γαμπρός μου ήταν αντιδήμαρχος, αλλά πέθανε από την κακιά αρρώστια. Ναι. Η κόρη μου είχε βγει, αλλά μετά είδε ότι το πηγαίνανε αλλού και παρετήθηκε. Όχι, δεν είναι. Κατάλαβα, ναι, αλλά δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα εκεί πέρα? Κάτι έχει μειώσει, κάτι φόρους έχω ακούσει. Κάτι δημοτικά πάρκινγκ έχει φτιάξει, δεν πληρώνει ο κόσμος. Και παράνομα το εξοχικό του σπίτι. Βέβαια, άμα δεν πούμε και αυτό, βέβαια. Αυτό το ξέχασα. Όλα αυτά μαζί, πώς το αντέχετε εσείς εκεί? Να σου πω, μήπως είσαι αντίθετος από τον κύριο Τράγκα και με δουλεύεις? Όχι, καλέ, αν είναι δυνατόν. Με τον κύριο Τράγκα μαζί ήμασταν σε κομματικές οργανώσεις. Όχι, γιατί ας πούμε πριν που σας είχα βρει, μίλησαμε με μια δεσποινίδα Ειρήνη. Το Ρινιό, ναι. Είναι αυτού τώρα? Δεν είναι, δώσε λίγο, σε 5 λεπτάκια. Όχι, άκουσε να σου πω. Θέλω να του πεις ότι. Να τη πεις στις κοπέλες ότι είμαι η κυρία που μιλήσαμε πριν. Ναι, θα το πω. Και λέγομαι. Μα αλλά δεν θέλω να πει το όνομά μου πουθενά, να μην ακουστεί γιατί θα με σκοτώσουν τα παιδιά μου. Είναι δολοφόνοι, είναι αστυνομικοί, τι είναι? Ναι, όχι. Θα μου βγουν με εμάς αυτή την ηλικία, ασχολείσαι τώρα εσύ. Ποια είναι η ηλικία σας? Η ηλικία μου τότε που τελείωσα εγώ το σχολείο, το γυμνάσιο εδώ στην Πάτρα. Καλέ τώρα. Καταλάβεις, ναι. Υπήρχαν μόνο 2 θηλαίων και 4 ρένων. Κατάλαβα, έχει λίγο χώμα το ένα πόδι. Όχι, εντάξει, και την ακοή μου και τα ενδιαφέροντά μου. Να σου πω δηλαδή. Πάντα καλά, να είστε καλά. Χάρηκα. Ένα λεπτό. Θα σου πω ότι πολλές φορές έχω τελειώσει το γυμνάσιο τότε, το 8ο τάξιο, λέγαμε 7ο-8ο. Είσαι πολύ μικρός εσύ. Ναι. Αλλά όταν δω κάτι που με ενδιαφέρει, μπορεί να με πάρει 2 και 3 η ώρα, και ειδικά όταν βλέπω την αρμονία του σύμπαντος. Νικολούλη, δεν βλέπετε? Απαπαπαπα. Επειδή κάθεται αργά γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Όχι. Ανίτα, ποτέ. Όχι, δεν είπα Ανίτα, Νικολούλη. Νικολούλη βλέπω, αλλά στενοχωριέμαι με αυτά που γίνονται και δεν. Άμα του βρίσκει όμως. Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να ακούσω το φίλο. Λέει καλή σας ημέρα και κλείνει. Ποιος φίλος σας? Για ποιο φίλο μιλάμε τώρα? Για τον Τράγκα? Ναι. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα, να είστε καλά. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Να ταξιδεύεις με κορμί που χουρελιάσαν οι ανέμοι, να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες? Και επειδή πάμε και προς το τέλος, σας κλείσουμε έτσι και κάπως μουσικά. Βλέπω ένα μήνυμα ακόμα εδώ, λέει ο Γιάννης. Μα ο Μπογδάνος να έχει μόνο μηνύματα αγάπης και εσείς να έχετε τέτοια μηνύματα, τι κάνετε λάθος? Έχουμε και εμείς μηνύματα αγάπης. Δεν τα διαβάζουμε. Εμείς διαβάζουμε τα άλλα. Γουστάρουμε να διαβάζουμε τα άλλα μηνύματα. αυτά του μίσους. Μας αγαπάνε και εμάς, μάλλον. Απλά δεν τα πολύ διαβάζουν. Είμαστε σίγουροι για την αγάπη του κοινού. Ακόμη και αν δεν υπάρχει, εμείς πιστεύουμε ότι μας αγαπάνε πάρα πολύ. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, τα ψυχαναλυόμενα, φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Το τραγούδι μας πάει σιγά σιγά στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Δυμένο μετανάστης. Από ποια σκιστά μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, δυμένο μετανάστης. Τι είναι, μωρή? Μ' ακούς, θα μ' αφήσεις να τελειώσω όμως. Μπράβο, προσδοκία σε αυτήν την ηλικία. Άντε, να σ' αφήσω να τελειώσω, να δούμε αν τα καταφέρεις. Λοιπόν, άκου, βλακές, δεν θέλω να λες. Άκου, τι θα σου πω. Θέλεις όλοι οι πολιτικοί μετά από σας να αρχίσουν εκπομπή στα παραπολιτικά? Αρχίστε πρώτα με τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν είναι γλυφτράκιας. Θα έρθει να πιάσει πίσω τον Μπογδάνο. Μετά με τον Κικίλια. Πώς το λένε, δεν ξέρω κιόλα. Δεν είναι γκόμενος. Το δεν είναι γκόμενος είναι του Κυριάκου, συγγνώμη κιόλας. Ναι, και δεν είναι και γκόμενος. Και κάτι άλλο. Να δεις τι σου έχω για μετά. Να με το σηκώνεις. Εγώ πολλά να σου. Όχι, μην το παίρνεις με άσχημο τέτοιο. Δεν θέλω να λέω. Μια θες να τελειώσεις. Μια να σου το σηκώνω, φταίω εγώ μετά. Πρώτη φορά στη ζωή μου που σε παίρνω. Θέλω να σου πω σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει, για που είσαι στην αέρα, για τα πάντα. Σε ακούω από 15 χρονών. Άμα, πόσο είσαι τώρα? 29. Έχουμε καταστρέψει γενιές και γενιές. Ήθελα να σου πω, σε ακούω πραγματικά η πρώτη εκπομπή που άκουσα ήμουν στο πίσω κάθισμα του αμαξιού του πατέρα μου. 15 χρόνια σε είχε πίσω. Μα τι μπούνταλας. Ήμασταν μεγάλη οικογένεια, δεν έκανα. Α, εντάξει. Και πώς το λένε, και είχε φτιάξει ένα κολλάζ τότε που δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν και έλεγε το κοριτσάκι. Και πεταγόταν, έλεγε το κοριτσάκι με τα σπίρτα ήταν το κολλάζ αυτό. Το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν βασικά. Α, μπράβο, αυτό. Όποτε μπορεί να ξανακάνει κάτι τέτοιο να το ξαναβάλει, θα χαρώ πολύ. Είδε ωραία παραμυθά. Που θυμάσαι από μικρούλη, στο κοριτσάκι με τα σκατά. Αγάπη μου, εσύ. Να σου πω τι δουλειά κάνεις τώρα. Τώρα μένω μόνιμα στην Αγγλία. Δουλεύω σε μια εταιρεία, δεν θέλω να πω ποια είναι, γιατί ας το έχουμε. Όχι, τι είδους εταιρεία είναι όμως? Τώρα έχει γάμψη η εταιρεία αυτή την Ελλάδα, τι δεν καταλαβαίνεις. Αναψυκτικά βγάζει. Η Siemens είναι. Όχι, μην μπερδεύεσαι, δεν γάμψη η εταιρεία την Ελλάδα. Τα λαμόγια που τα άρπαζαν από αυτήν ήταν το θέμα. Όντως, δίκιο έχει αυτό. Ένα Έλληνα που ήταν σε αυτήν την εταιρεία γάμψη στην Ελλάδα. Ένα Έλληνα τώρα, ένα κύριο τώρα που τυχαίνει να είναι μεσοτυχία με του Μητσοτάκηδες τώρα. Εντάξει, και τι να κάνουμε, και να είναι και φίλοι. Αυτά τώρα, εντάξει. Ένα Χριστοφοράκο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Έλα, καημένε. Μάλλον. Εντάξει, που είχε δώσει και στον Κυριάκο ένα εξοπλισμό γραφείο στο τσάμπα. Μου το έχει βάλει δώσει, εννοώ, όχι τώρα. Άτοκα. Άγια σου, έτσι. Έλα, καημένε τώρα. Για να ρωτήσει ποιε είναι οι μεγάλε επιτυχίε. Ποιε είναι οι μεγάλε επιτυχίε, ρε μαγκά? Καταρχήν πιάσανε τη φιλενόδα τη Πόλα Ρούπα που πίνανε καφέ μαζί και τον τοξοβόλο. Εγώ από προχτέ κοιμάμαι με ανοιχτά παράθυρα. Πώς... Και πολύ καλά κάνει. Όπου να είναι θα μπουν εκεί μπάτσι να σου κάνουν κατάληψη του χρυσοκοίδη. Μπράβο, λοιπόν, πώ κοιμόμαστε επί Χούντα? Προσεξε, έχουμε φτάσει στο επίπεδο ασφαλεία για τον λαό αυτό που ήταν επί Χούντα. Εμεί πώ κοιμόμασταν επί Χούντα? Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει. Ούτε το επί Χούντα αλλάζει, ούτε ο ύπνο. Τα αρχίδια σου με έγραψε Αποστολή την προηγούμενη εβδομάδα. Όντως, πού το κατάλαβες? Το φασισμό σου ζήτησα, δεν τον έβαλες την Παρασκευή. Είναι αλήθεια, σε έγραψε τα αρχίδια μου. Να σε ρωτήσω, τώρα που είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία, τι θα γίνει? Πάντα ήμασταν. Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα να διεκδικούν τα δικά μας τα νησιά. Να διεκδικήσουμε και εμείς τα δικά του, λες, να τελειώνουμε. Ναι. Βέβαια, τι καθόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Τι καθόμαστε. Μιλάει ο σοφός ο Βελόπουλος. Ναι, άκουσα για το Σαμαρά. Ακούτε ακόμα, ναι, πείτε μου. Και θέλω να πω κάτι. Ο Σαμαράς όταν ήταν να γίνει πρωθυπουργός πήγε στη Θεσσαλονίκη και θέλει μια βίδα στο κεφάλι, του πετάξανε, ήμουν εκεί, εγώ αυτό το λέω. Τι βίδα ήτανε, ξυλόβιδα ήτανε. Ήμουν μέσα στον κόσμο, δεν είχε πολύ κόσμο. Λαμαρινόβιδα, τι βίδα ήτανε. 117 πούλμα πάνω το χτυπούν τα λαμάγια και όταν φέρει. 117 πούλμα, μία βίδα μόνο. Ναι, τόσο άκουγε να δει. Όταν φέρει τη βίδα στο κεφάλι, είπε κάτι κουβέντε και μετά δεν πρόκειται να αναλάβω ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουνα δύο μέτρα απόσταση από κοντά του. Εκεί ήσουν και εσύ όμως, έκολο τριβώ. Ναι, με παρέα είχα πάει να δω το Λευκό Πύργο. Α, μάλιστα, ρίξαμε χθε προχρώμα, κατάλαβα. Και ο διάολος να είναι εκεί αυτή. Κατάλαβα, δεν έχω ρίξει. Όχι ότι είσαι δεξιός. Κατάλαβα. Όχι, αλλά ας πούμε ότι κατάλαβα. Εμπράξ.